สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่262คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่37โปรดประทานอาหารประจำวันกับข้าพงทั้งหลายในการวันนี้พี่น้องครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและปัจจัยอื่นๆที่เรามีอยู่อย่างพอเพียงนั้นล้วนมีที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นำฝนมาช่วยให้สรรพสิ่งเจริญเติบโตพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงฤดูกาลพระเจ้าทรงเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุในดินเพื่อทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมฝูงสัตว์เพื่อเราทั้งหลายจะได้นำมาใช้กินเป็นอาหารทำเครื่องนุ่งห่มพระเจ้าประทานน้ำมันปิโตรเลียมที่จะให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายพี่น้องครับเราใช้ทรัพยากรของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นน้ำเป็นแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินถามว่าเราเสียภาษีให้พระเจ้าหรือเปล่าครับแท้จริงแล้วพระเจ้าให้เราฟรีๆแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรามาดูนะครับขณะที่เราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายในการวันนี้เราเห็นนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งเราพบว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างพืชสร้างโลกนี้สร้างสัตว์ต่างๆพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราจะให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีผลในเมล็ดของมันเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินนกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปราณนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงประทานอาหารและกำหนดอาหารให้กับมนุษย์ทุกๆคนอาหารแรกที่พระเจ้าได้ให้กับอาดัมนั้นเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกครับก็คือพืชที่มีเมล็ดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันนี่ครับเป็นอาหารอย่างแรกพูดง่ายก็คือว่าอาหารอย่างแรกที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ดีที่สุดก็คือผลไม้และพวกพืชพันธุ์ถั่วครับผลไม้และถั่วนะครับตลอดจนธัญญาหารต่างๆก็คือข้าวนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับมนุษย์ทุกคนเมื่อพระเจ้าเริ่มสร้างโลกและให้กับพงพันธุ์ลูกหลานของมนุษย์สัตว์นะครับสัตว์นกสัตว์เลื้อยคลานพระเจ้าให้พืชเขียวสดเป็นอาหารเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับมนุษย์ทุกวันนี้เราทั้งหลายควรจะต้องกลับไปกินของเริ่มแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพราะเป็นอาหารที่ดีที่สุดครับต่อมาเมื่อมนุษย์ทำบาปพระเจ้าก็ได้ให้มนุษย์นั้นกินอาหารของสัตว์ก็คือกินพืชเขียวสดให้กับมนุษย์และเมื่อมนุษย์ตกต่ำไปอีกนะครับในสมัยของยุคหลังโนอาห์น้ำท่วมพระเจ้าก็ยกสัตว์ที่มีชีวิตให้เป็นอาหารของมนุษย์พี่น้องครับนี่คือวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของอาหารมนุษย์นะครับพระเจ้าก็เริ่มกำหนดให้มนุษย์ไม่กินสิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นของมลทินในสมัยต่อๆมาในยุคของโมเสสเพื่อนครับเรื่องของอาหารในพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับและจะทำให้พี่น้องจะมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกันครับแต่ก็เป็นหัวเรื่องใหญ่อีกหัวเรื่องหนึ่งครับถ้าผมมีโอกาสจะได้นำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากว่าเราคิดกลับไปนะครับพระเจ้าสามารถที่จะออกแบบให้เรากิน กินดินกินโคลนไปตลอดชีวิตก็ได้ถ้าเราถูกพระเจ้าออกแบบให้กินดินกินโคลนไปตลอดชีวิตกินดินกินโคลนเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงเป็นอาหารเย็นและในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ออกแบบให้ทุกอย่างเป็นสีเทาไปหมดก็ได้แต่ถามว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสีสันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความหลากหลายอย่างน่ามหัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพอดีพอดีเลยครับเพียงพอให้กับมนุษย์ที่จะยนยินยนคือได้เห็นนะครับยินคือได้ยินได้ฟังเสียงนกเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติทั้งหลายพี่น้องครับหากว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดได้เราจะได้ยินเสียงของน้ำตกหรือเลือดที่ไหลผ่านท่อเลือดหรือเส้นเลือดของเราเป็นเสียงที่น่ามหัศจรรย์จริงๆครับพี่น้องครับจงมองดูรอบๆตัวของเราครับมีรสชาติสีสันหลากหลายไม่รู้จบทุกสิ่งนั้นมีความหลากหลายสวยงามทั้งสิ้นเราน่าจะขอบพระคุณพระเจ้านะครับเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ที่มีสีสันสวยงามมีความสุขมีความชื่นชมยินดีและพระองค์ได้บอกกับอาดัมเอวาบิดามารดาของเราว่าให้เราครอบครองให้เราทำงานรักษาเมนเทนซึ่งสภาพที่พระเจ้าได้สร้างไว้ตั้งแต่แรกแต่เป็นน่าเสียดายครับเพราะความบาปเข้ามาและเราฟังเสียงของมารซาตานทำให้เราไม่สามารถที่จะเมนเทนหรือรักษาสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเราได้พี่น้องครับมีวันหนึ่งครับในอนาคตสิ่งที่พระเจ้าสร้างที่ดีกว่านี้อีกจะเกิดขึ้นและเราจะสามารถรับได้โดยฐานะที่เราเป็นบุตรของพระองค์โดยฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์โดยฐานะที่เราเป็นผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนั้นนั่นคือแผ่นดินสวรรค์ครับพี่น้องครับนี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราเราจะกลับมาที่พระวจนะพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อที่3 1ทิโมธีบทที่4ข้อที่3ได้กล่าวว่าอาหารซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงนั้นจะเราจะบริโภคด้วยใจขอบพระคุณครับด้วยความขอบพระคุณนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารให้กับเราอย่างเหลือเฟือครับเพื่อให้เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ถ้าเราตระหนักรู้และตระหนักถึงความรู้สึกที่เรามีเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากชาวโลกครับชาวโลกนั้นมักจะรับสิ่งของเหล่านี้โดยปราศจากการสำนึกในพระคุณของพระองค์ถ้าเราดูต่อนะครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อที่4เพราะฉะนั้นพระเจ้าได้บันทึกไว้ว่าด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดีถ้าแม้บริโภคด้วยขอบพระคุณก็ไม่ห้ามสักสิ่งเดียวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานพี่น้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับผมอยากจะถามว่าอาหารเหล่านี้ได้รับการชำระโดยอะไรครับพี่น้องอาหารเหล่านี้ได้รับการชำระโดยอะไรครับโดยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนครับและโดยอะไรครับโดยคำอธิษฐานก็คือบริโภคด้วยใจขอบพระคุณครับพระวจนะนั้นชำระอาหารคำอธิษฐานก็ชำระอาหารครับพระวจนะชำระอาหารเราก็ชำระอาหารนั้นด้วยเมื่อเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาหารนั้นอาหารไหนที่พระวจนะอนุญาตให้กินนะครับแนะนำให้กินนั่นแหละครับคือการรับการชำระแล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะอนุญาตให้เรากินได้ครับในขณะเดียวกันครับเราก็ชำระอาหารนั้นด้วยการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารเพราะฉะนั้นทุกมื้อที่เราจะรับประทานอาหารนะครับขอพระเจ้าชำระอาหารครับชำระอาหารด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราอยู่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและเราอยู่ด้วยคำอธิษฐานนั่นหมายความว่าอาหารที่เรากินนั้นทำให้เราอยู่ครับพี่น้องครับเราอยู่เพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่ครับคำตอบก็คือ กินเพื่อที่เราจะอยู่ครับเรารับประทานอาหารด้วยจิตใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเรารับประทานอาหารโดยเราสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าเรารับประทานอาหารโดยการที่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารของเราคำถามก็คือว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาหารอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือเราแค่อธิษฐานพอเป็นพิธีหรือเราแค่แสดงออกมาภายนอกให้คนเห็นบ้างเรานั้นสำนึกและขอบพระคุณด้วยใจจริงหรือเปล่าครับหรือเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งที่มาของสรรพสิ่งของอาหารของจำเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราอย่างแท้จริงจริงๆหรือเปล่าครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคครับพี่น้องครับคำว่าอาหารในคำอธิษฐานของเราหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อเราทางกายภาพขอพระเจ้าจัดเตรียมอาหารให้กับพี่น้องทั้งหลายรับประทานแล้วจะมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่แข็งแรงสมบูรณ์อาเมน